Susanne Bosman. Goedemiddag. Ambtenaren kon je niet persoonlijk vervolgen voor bijvoorbeeld discriminatie. Ambtenaren voeren immers beleid uit dat door anderen is gemaakt. Maar een uitspraak van het gerechtshof verandert dat. En daar schrikken veel ambtenaren van. Straks in één vandaag. Nu, het pro-Palestijnse protest in de Tweede Kamer vanmiddag krijgt nog een staartje. In het NOS-journaal. Jan van der Putten. Kamervoorzitter Martin Bosma doet aangifte tegen een groep pro-Palestijnse demonstranten in het Tweede Kamergebouw. Die onderbraken vanmiddag een aantal keer het vragenuur dat aan de gang was. En zo'n 20 mensen zaten in de ontvangsthal van de Kamer, waar ze leuzen riepen. De betogers werden weggehaald door de politie. Kamervoorzitter Bosma noemt de protesten in het Kamergebouw betreurenswaardig en verwerpelijk. Het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVB heeft jarenlang geprobeerd geld terug te krijgen voor het transport van Anne Frank en haar familie. Dat blijkt uit onderzoek van filmmaker Willy Lindwer en schrijver Guus Luiters. Het GVB verhuurde voor transporten van Joden trams aan de Duitse bezetter. Nog na de bevrijding wilde het GVB onbetaalde rekeningen innen. Er werd ook een incassobedrijf voor ingeschakeld. Lindwer en Luiters vonden de facturen met de namen van onder andere Anne Frank in het archief van het NIOT. Anne Frank en andere onderduikers uit het achterhuis werden op de tram gezet naar het Centraal Station en vandaar op de trein naar Kamp Westerbork. De onderhandelingen over een staakt het vuren in de Gazastrook gaan ook vandaag nog door. Eerder leken de gesprekken in Caïro voorbij, omdat Israël niet meedeed. Israël eist eerst een lijst met gegijzelden die nog in leven zijn. Jordanië heeft naar eigen zeggen de grootste dropping van hulpgoederen boven de Gazastrook tot nu toe uitgevoerd. Samen met de VS, Frankrijk en Egypte. Met 8 vliegtuigen wierpen de landen vanmiddag 37.000 maaltijden uit boven Noord-Gaza. En Martijn Krabbé heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. Welke vorm is niet bekend, maar op Instagram zegt de tv-presentator dat er verschillende opties zijn voor behandeling. Krabbé is nu 55 en trekt zich voorlopig terug uit de publiciteit. Het RIVM waarschuwt voor het gebruik van bepaalde voedingssupplementen. Dat gaat om kruiden die volgens het RIVM schadelijk zijn voor de gezondheid. Een daarvan, ibogaine, kan zelfs dodelijk zijn. Sandra Martena, onderzoeker van het RIVM. Wat zijn dat eigenlijk voor kruiden? Ja, het zijn kruiden die in voedingssupplementen worden toegepast. En ashwagandha wordt ook in voor thee-doeleinden gebruikt. Ja, het gaat om spul wat in thee zit en zo, hè, en pilletjes. Ja, klopt. Dat wordt daar toegepast. En het wordt online wordt het verkocht. En ashwagandha en Hypersia serrata, die worden zeg maar online veel verkocht. Maar ook ashwagandha in drogisterij. Ja, waar heb je dat voor nodig bijvoorbeeld? Ashwagandha wordt gebruikt in geval van stress en vermoeidheid of beter slapen. En Hypersia serrata voor geheugenondersteuning en concentratieverbetering. En Tabenamfe iboga is een geestverruimend middel. Waarom waarschuwt u daar nu voor? Wij waarschuwen daar nu voor omdat het ministerie van VWS vermoedens hadden van ernstige schade. En ze hebben onze risicobeoordelingen laten uitvoeren. En aan de hand van het onderzoek raden we deze kruiden af. Omdat bij normaal gebruik ernstige negatieve effecten kunnen optreden. Ja, en ibogaine is dan helemaal gevaarlijk, hè? Ja, klopt. Dat kan hartritmestoornissen veroorzaken met de dood als gevolg. En ook kan het acute psychoses, epileptische aanvallen en hallucinaties veroorzaken. Dank u wel dat u het even uit wilde leggen. Sandra Martena, onderzoeker van het RIVM. Bondscoach Andries Jonker zegt dat de Nederlandse voetbalvrouwen aan de bak moeten om zich te plaatsen voor het EK volgend jaar. Oranje werd bij de loting gekoppeld aan Italië, Noorwegen en Finland. De nummers 1 en 2 plaatsen zich dan voor het EK in Zwitserland. Sarina Wiegman-Wagenman is met Engeland terechtgekomen in de zwaarste pool. De Engelsen spelen onder meer tegen de toplanden Frankrijk en Zweden. En het weer, grijs en wat regen of motregen. Het is ongeveer 10 graden. Vannacht overwegend droog. Morgen af en toe zon en maximaal 12 graden. Jan, dankjewel voor het verkeer. Kijken we bij Bianca Damink bij de ANWB. Dag Bianca. Goedemiddag. Het is al behoorlijk druk zo aan het begin van de spits. Er staat al 350 kilometer file. Wat opvalt is de A27. Daar is eerder vanmiddag een vrachtwagen in de middenberm beland. In beide richtingen heb je daardoor veel vertraging. Van Utrecht naar Breda sta je vast tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Bijna een uur is de vertraging daar. De rijbaan is ook helemaal dicht. Je kunt omrijden via de A2 en de A15. Van Breda naar Gorkum heb je nog ruim een half uur tijdverlies tussen Hank en knooppunt Gorkum. En daar gaat het verkeer via de vluchtstrook. Omrijden kan via Den Bosch onder meer, over de A59 en de A2. Wat verder opvalt is de A15 van Europoort naar Rotterdam. Die is na een ongeluk bij Spijkenisse weer vrij. Maar je hebt nog een half uur extra reistijd daar. En bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. En daar is de linker rijstrook dicht. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Na de Cubaanse communistische revolutie veranderden filmposters in Cuba van commerciële publiekstrekkers in supercreatieve kunstwerken. Revolutie en kunst in Close-up vanavond om 22:30 bij Avrotros op NPO 2. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. The U-turn. Controle over drank en drugs. Blijf genieten van de geluiden van de natuur. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. The U-turn. Controle over drank en drugs. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. The U-turn. Extreem discreet en exclusief. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Nu werken er al te weinig mensen in de zorg, maar over 9 jaar zijn er maar liefst 200.000 paar handen tekort. Vooral in de ouderenzorg. Hoe een ramp te voorkomen. In feite fictie, Lammert. Auto versus openbaar vervoer. Ja, er komen weer allemaal spoorwerkzaamheden aan en dat gaat jaren duren. Op BNR werd gezegd dat wanneer er maanden aan het spoor wordt gewerkt, mensen een auto gaan kopen. Of dat echt zo is, dat horen we straks. Nu eerst, een ambtenaar die discrimineert kan nu vervolgd worden. Suzanne Bosman. Vandaag. Dat kon eerst nog niet, maar discriminerende ambtenaren zijn niet meer automatisch immuun voor strafrechtelijke vervolging. In 2022 deden toeslagouders aangifte van discriminatie door ambtenaren van de Belastingdienst. Ambtenaren merkten afkomst namelijk aan als een verhoogd risico op fraude. En zo kwam het ook in het systeem te staan. Het Openbaar Ministerie weigerde deze ambtenaren destijds te vervolgen. Ambtenaren hebben strafrechtelijke immuniteit en zijn dus niet aansprakelijk. Maar de betreffende ouders spanden een rechtszaak aan. Want hoe kon dit gebeuren? Als fraudeur werd ik bestempeld, maar er werd niet aan mij uitgelegd wat had ik fout gedaan. Waarom die stempel? Ik vergeet nooit meer betalen, betalen, betalen, terugbetalen, terugbetalen, terugbetalen. Ik zeg maar met wat? Wat had ik fout gedaan? Waarom die stempel? Tot nu is nog steeds niet duidelijk. Hoe is dit kunnen overkomen? Hoe is dit kunnen gebeuren hier in Nederland? Anis Boumendjel is advocaat van de toeslagenouders. Goedemiddag. Meneer Boumendjel, zoek even contact. Goedemiddag. Ja, daar hoort bent u mij? Ja, zeker. Fijn dat u er bent. En eens even kijken of we ook contact kunnen krijgen met Bas van Weeberg. Meneer van Weeberg, goedemiddag. Goedemiddag. Van Weber is van vakbond FNV, voorzitter ook van de ACOP, de vakbeweging voor overheidspersoneel. Ja, meneer Boubandjal, die uitspraak over het vervolgen van ambtenaren, die ligt er nu. Hoe is dat voor u? Nou ja, ik ben gelukkig geen gedupeerde geweest. Maar vanuit als advocaat vind ik dit wel een verademing, deze uitspraak. Ja. Want wat houdt u nou precies in? Ja. Ja, in een notendop kan ik het als volgt uitleggen. Nou, in beginsel hebben ambtenaren, genieten overheidsinstanties immuniteit. En dat geldt ook voor mensen die, omdat een overheid in dienst staat, dat is geen persoon. Dus het geldt ook voor de personen die aan de knoppen zitten. Dat is lang geleden is dat bepaald door de hoogste instantie. Individuele ambtenaren, daar heeft de rechtbank nooit van gezegd dat die immuniteit genieten. En vandaar dat wij of dat er aangifte is gedaan. Lang heeft het OM volgehouden, althans, ik weet niet of dat nu anders is na aanleiding van de uitspraak gezegd. Ook individuele ambtenaren die mogelijk discrimineren, genieten immuniteit, zijn onschendbaar, omdat zij niet uit eigen gewin handelen, maar als ze discrimineren, ja, dan discrimineren ze in het belang van fraudebestrijding en dus in het belang van de overheidsorgaan. Nou, dat ging er bij mij niet in. En juridisch gezien hebben we dat aangevochten. Het OM bleef dat volhouden. Het Hof heeft in een eerdere uitspraak leek het Hof Den Haag, het OM te volgen in dat standpunt. Maar vorige week is dan toch echt de uitspraak gevallen van het Hof dat hij zegt nee, ambtenaren die buiten het boekje gaan en simpelweg discrimineren, die kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd. Ook als het niet uit eigen gewin is. Ja, maar uit bijvoorbeeld iets te enthousiast beleid uitvoeren. Want de vraag is van nou ja, waarop ga je dan iemand vervolgen? Nou ja, kijk, het is vrij simpel. Een ambtenaar heeft niet te discrimineren. Laat dat voorop staan. En dat moet intrinsiek moet dat al gelden bij elke ambtenaar, dat die gemotiveerd is om in ieder geval geen verboden onderscheiden te maken tussen etniciteit, nationaliteit en wat zo meer. En wat logisch klinkt en wat logisch lijkt, is in de praktijk niet logisch gebleken. En er zijn ambtenaren die niet alleen het beleid uitvoeren, want daarvan zegt het Hof Den Haag met zoveel woorden, nou, die kunnen niet per se strafrechtelijk vervolgd worden. Dus als je gewoon aan het beleid houdt en je voert het beleid uit, dan ben je nog safe als ambtenaar. Maar op het moment dat je als ambtenaar ervoor kiest, willens en wetens en moedwillig en zelfstandig ook, om mensen te discrimineren en op die manier dan in een kwaad daglicht te plaatsen of door een mangel te halen, ja, dan ben je wat mij betreft niet meer binnen de lijn aan de kleuren, maar buiten de lijn aan de kleuren. En die excessen, die kunnen nu moeten worden aangepakt en die moeten ook worden aangepakt, als je het mij vraagt. En hoe zit het dan met de mensen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor dat beleid, maar ook voor wat de ambtenaren doen, de politici? Zouden die ook vervolgd moeten kunnen worden? Nou ja, daar ligt dus daar wringt dus de schoen. In beginsel heeft de Hoge Raad in het Pikmeer-arrest gezegd van nou ja, die mensen die aan de knoppen zitten, die kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dat is nou eenmaal een gegeven. Ik kan de Hoge Raad niet overroelen. Was dat maar zo'n feest. Aan de andere kant gaan er wel nu geluiden op dat achterhaald is, dat idee. En dat we die immuniteit moeten opheffen. En dat kan bij wetgeving. Dat heeft ook op een gegeven moment geleid tot wetgeving, zelfs tot aan de Eerste Kamer aan toe. Maar het is gesneuveld, helaas. En er is alle tijd alle gelegenheid om dat nu weer af te stoffen en er weer naar te kijken. Ja. Want ik ben het met u eens, het voelt heel wrang als de uitvoerende ambtenaar handelt en dat dan de mensen achter de knoppen de dans ontspringen. Overigens gaat het hier om de moedwillige ambtenaren. Niet degene die zich gewoon keurig houdt aan het beleid. Ja, dat hebt u duidelijk gemaakt. De toeslagenouders waarvoor u in de bres sprong, die hebben er nu niks meer aan, want hun zaken zijn verjaard. Ja. Mogelijk dat er in de toekomst dus wel zaken zijn waar je hier gebruik van kunt maken. Ik ga even naar Bas van Weegberg. Want het gaat dus over ambtenaren die aansprakelijk gesteld kunnen worden. Maar hebt u al reacties ontvangen van ambtenaren hierover? Ja, dit is schrikken, denk ik, voor veel mensen. Strafrechtelijke vervolging voor het werk dat ze doen, dat klinkt heel erg zwaar. Tegelijkertijd is het goed om te realiseren dat dat echt een sluitstuk is. En als zij inderdaad moedwillig misbruik maken van hun professionele autonomie, dat het dan aan de orde kan zijn. Maar daar gaat natuurlijk een hele wereld aan vooraf om discriminatie uit te bannen binnen de overheid. En dat is ook heel erg hard nodig. En ook ja, een groot onderwerp van gesprek binnen onze achterban. Ja, dat is de soul searching die op dit moment plaatsvindt. Naar aanleiding van onder meer die toeslagenzaak natuurlijk. Maar intussen, ja, hoe gaan ambtenaren dan aan het werk, denkt u, met deze uitspraak in gedachten? Nou ja, kijk, ik denk niet alleen dat de ambtenarij aan het werk moet, vooral ook de politiek. Hè. Daar werd net terecht al naar verwezen. De politiek moet beleid maken dat past binnen de rechtsstaat. En als dat niet zo is, dan moeten ambtenaren een politieke opdracht ook kunnen weigeren. Bijvoorbeeld vanwege gewetensbezwaren. Ambtenaren hebben niet voor niks een ambtseed gezworen aan de grondwet. Hè. Artikel 1 van die grondwet gaat over discriminatie. Dus een ambtenaar die moet ook een opdracht vanuit de politiek kunnen weigeren als dat niet in... En denkt u dat makkelijker wordt met deze uitspraak nu? Nou ja, ze hebben in ieder geval een extra argument. Want ze kunnen zeggen, ja, wij kunnen er ook strafrechtelijk voor vervolgd worden als wij invulling geven aan beleid. Ja. Dus het mogelijk maken van die tegenspraak, dat is echt een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Op heel veel plekken binnen de overheid, niet alleen in de Rijksoverheid. Ja. Nou, zo kunt u, maar overal. Zo kunt u daarmee verder. Lammert, discriminatie zoals bij de toeslagenaffaire, waar het nu veel over gaat, dat gebeurt bij veel meer overheidsinstanties. Ja, ook bij DUO, de dienst uitvoering onderwijs die de studiebeurzen regelt, was sprake van discriminatie. Bij de controle op fraude met de uitwonende studiebeurs werden namelijk mbo-studenten met een niet-Nederlands klinkende naam vooral gecontroleerd. DUO deed ook huisbezoeken om te controleren of deze studenten wel echt op zichzelf woonden. Een rapport van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt erover: vaak worden klachten over discriminatie afgewimpeld als incident, als ongegrond. Maar bij DUO is nu werk aan de winkel. Ook bij de toekenning van huurtoeslag en de zorgtoeslag ging veel mis. Daar werd soms ook dezelfde fout gemaakt als bij de kinderopvangtoeslag. Meldingen bij het meldpunt huurtoeslag laten zien dat huurders zonder duidelijke reden op de fraudelijst kwamen te staan. En zelfs mensen die niet eens huurden moesten huurtoeslag terugbetalen die ze nooit hadden aangevraagd en ook nooit hadden ontvangen. Hebt u, meneer Van Weegberg, veel ambtenaren aan de lijn gehad, of misschien bij u op kantoor, die zeiden van ja, wat wij hier moeten doen, dat is niet in de haak, maar we worden niet serieus genomen? Ja, die voorbeelden laten in ieder geval zien dat het geen incident is en dat het op verschillende plekken terugkomt. En dat is inderdaad ook wat wij vanuit de achterban horen. En als we dat aankaarten, ja, dat wordt niet altijd even serieus genomen, die signalen. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Met de manier van hiërarchisch werken binnen veel overheidsorganisaties. De sociale veiligheid die niet op orde is. De structuren die daarbij horen. Maar ook de manier waarop we nadenken over uitvoering. Het is vaak, u vraagt, wij draaien. Eigenlijk andersom, vanuit de politiek en de ambtelijke top. Dat gezegd wordt, wij vragen en jullie draaien. Dus het is belangrijk dat die signalen vanuit de uitvoering en de mensen die dat echt doen, het gezicht zijn van onze overheid richting burgers, dat we die uiterst serieus nemen. Ja. En in een zo vroeg mogelijk stadium discriminatie uit weten te bannen. Ja, meneer Boeman zelf, vindt u dat een positieve ontwikkeling, dat als dit deze kant op zou gaan? Nou ja, kijk, het strafrecht is een ultimum remedium. Hè? Dat is het laatste redmiddel. Maar die is met name bedoeld voor de moedwillige ambtenaar die ondanks alle waarborgen die nu in het leven zijn geroepen. Hè, de overheidsdiensten wensen meer aandacht voor discriminatie bij beleidsuitvoering. Je ziet ook dat de rechtspraak zich heeft uitgelaten, dat ze serieus gaan kijken naar dat soort casussen. Maar op het moment dat dan toch, ondanks alle maatregelen, een ambtenaar het niet kan laten om te zeggen, ja, maar ik blijf doorgaan met het discrimineren van mensen. Dan moet strafrecht om de hoek kijken. Als het strafrecht niet een voldoende intrinsieke prikkel is voor sommige ambtenaren, en dat zijn echte excessen hoor, dat zijn de rotte appels. Overigens algemeen zijn er gewoon goed bedoelde en goed willende ambtenaren. Maar als die excessen dan via het strafrecht kunnen worden aangepakt, ja, waarom niet? Een ambtenaar is net zo goed strafbaar na deze uitspraak. Ja, we hebben het over allerlei affaires, zoals de toeslagenaffaire. Lammert noemde ook DUO en andere terreinen waar dit op voorkomt. Politieagenten, ja. Meneer Boemendjel, die zijn ook ambtenaar. Er zijn al eerder gerechtelijke uitspraken geweest over etnisch profileren. Kunnen met dit in de hand politieagenten ook vervolgd worden als zij etnisch profileren? Ja, Nou ja, dat lijkt me wel. Kijk, agent, etnisch profileren is zo'n begrip die vrij diffuus is. Hè? Maar op het, ik noem het beestje bij de naam. Op het moment dat een agent er moedwillig voor kiest om iemand een boete uit te schrijven, omdat hij zijn nationaliteit of zijn afkomst niet aanstaat. En dat komt naar voren vanwege appjes. Of nou ja, u heeft het allemaal in het nieuws wel voorbij zien komen. Er zijn zoveel rotzooi terug te vinden, helaas, ook in appjes en altijd alle chatberichten. Mm. Als je dat ziet en je ziet dat iemand dan moedwillig discrimineert, ja, dan is strafrecht wel degelijk een mogelijkheid om zo'n ambtenaar ter verantwoording te roepen. Ja, daar is wat in. Ik wil nog één iets over zeggen. Kijk, al die andere waarborgen, die hebben wel het nodige teweeg gebracht, maar die hebben er nu niet voor gezorgd dat het afgelopen is. Dat het loopt nu nog steeds. Uw collega had het zojuist over Duo en de huurtoeslag. Het blijft maar doorgaan. Ja, dan is strafrecht wel een fijne stok om mee te slaan soms. Dank u wel. Anis Boumangel was dat, advocaat van toeslagenouders. En dank ook Bas van Weegberg van vakbond FNV en voorzitter ook van de ACOP. Zometeen kleine onafhankelijke bierbrouwerijen. Die zijn onzeker over hun toekomst, want adverteren op onder meer voor hen belangrijke social media, dat mag vermoedelijk niet meer. Ons verslaggever merkt dat de stemming in de Tweede Kamer daarover voor onrust zorgt in onder meer Amersfoort. Verkeer eerst, Bianca. Het is al een vrij drukke spits en er zijn vooral veel problemen op de A27, want daar is vanmiddag een vrachtwagen in de middenberm beland bij Gorkum. In beide richtingen is de weg daar nu helemaal dicht. Het verkeer van Breda naar Gorkum kan het beste omrijden via Den Bosch over de A59 en de A2. En de andere kant op, dus van Utrecht naar het zuiden, kun je omrijden via de A2 en de A15. Eén vandaag. Lammert, een drugsepidemie in België. Ja, verschillende steden in België kampen met grote overlast van drugsgebruikers op straat. Vooral in de Brusselse metrostations is het probleem groot. Ambulances in de stad rijden tientallen keren per dag uit om verslaafden op metrostations hulp te verlenen. En nu is er voor het eerst ook een dode gevallen. Een man die onder invloed van drugs op het spoor liep en gegrepen werd door de metro. Ook in andere Belgische steden en wijken is het probleem van drugsverslaafden groot. Zoals in Roeselare, waar een bewoner van een bejaardenflat aan de VRT vertelt waar hij en zijn medebewoners dagelijks mee te maken krijgen. Ik ben gewezen voorzitter van de Raad van Bestuur en aldus ben ik het aanspreekpunt voor heel wat oudjes die door wat hier gebeurt, door die vlakken, die fameuze vlakken, dat mensen hier gewoon liggen te slapen op de trappen of verdwaald rondlopen of aankloppen of schooien zelfs. Alle soorten dingen waar de oudjes schrik van krijgen. Dus het is hier verder van plezant om hier nog te mogen wonen. Ja, hier gaat het dan om vlakka. In Brussel zijn het vooral crackrokers die zich ophouden in die metrostations. Journalist bij de Standaard, Pieter van Malen, legt uit waarom het juist daar zo uit de hand is gelopen. In de Brusselse metrostations is er sinds de coronacrisis, toen er veel minder pendelaars waren, toen er veel minder controle was in de metrostations, zijn er heel veel, ja, hebben heel veel drugsverslaafden hun toevlucht gezocht tot de metrostations. En er zijn er nu zoveel, ja, schattingen lopen op tot wel 700 drugsverslaafden, dat de Brusselse regering, de politie, de hulporganisaties, ja, die hebben het eigenlijk niet meer onder controle. Oké, minder toezicht dus door corona op de metrostations. Maar hoe kan het dan dat er ineens zoveel meer verslaafden in Brussel zijn dan voor corona? Ja, dat heeft alles te maken met het aanbod van crack dat in België steeds makkelijker te krijgen is. Crack, omdat het een heel goedkope drug is. En er is ook een heel grote aanbod van crack in België, in Brussel, omdat er natuurlijk gigantische hoeveelheden cocaïne binnenkomen via de haven van Antwerpen. Cocaïne, het bestanddeel waarmee crack wordt gemaakt. En voor 10 euro heb je hier al een dosis crack op de markt in Brussel, dus daar zijn die massale aan verslaafd geraakt. Nou hoorde ik Van Malen net zeggen dat de overheid grip kwijt is, maar ik kan me voorstellen dat de buurtbewoners het helemaal zat zijn. Ja, absoluut. En die roeren zich dan ook flink de laatste weken, vertelt Pieter Van Malen. Er zijn de voorbije weken, maanden heel wat buurtcomité's opgericht. Dus van buurtbewoners die bij zo'n metrostation wonen. Gisteren hebben zij bijvoorbeeld nog een vergadering gehad met de minister-president van Brussel. Dus ja, er zijn zeker mensen die het beu zijn. Er zijn vrijwilligers die in de metrostations 's avonds rondwandelen en eten en drinken uitdelen en zo. Maar goed, dat zijn allemaal een beetje op korte termijn symptoombestrijding. Dat zijn geen oplossingen op lange termijn. Die zullen echt wel van de politiek moeten komen. Ja, vanavond meer hierover in onze tv-uitzending. Kleine bierbrouwers maken zich zorgen. Mogen ze binnenkort nog wel adverteren op social media die voor hen zo belangrijk zijn? In de Tweede Kamer wordt vandaag gestemd over het inperken van alcoholreclames. Het Trimbos Instituut staat juist te springen om iets van een reclameverbod. Alcoholgebruik onder jongeren neemt niet af. En alcohol kost de samenleving miljarden euro's per jaar. Verslaggever Laura Kors zocht zo'n kleine brouwer op. Wat we liever niet hebben is dat er wetgeving komt. Wetgeving is uiteindelijk in dit geval denk ik toch betuttelend. Dus wij zien het liever het gesprek aangaan en dan met elkaar tot goede oplossingen komen. En dan mag je elkaar heel scherp houden. Jos Oostendorp van de Craft Branchevereniging voor Kleine Bierbrouwerijen ziet zijn geest dwalen. Elke vorm van reclamewetgeving is nadelig voor de craftbiersector. We zijn op bezoek bij Rock City, een brouwerij in Amersfoort die bieren heeft met klinkende namen als... Koen Ridder bijvoorbeeld. Ons trippel, als in een trotse ridder. Daisy is ons lentebier. Second Date, daarvan wordt de hop hergebruikt in elke badge. Vandaar de Second Date. Schorum, dat is pils voor de kampioenschappen van de lokale rugbyclub. Pils voor kampioenen, die noemen ze Schorum, die jongens. Dit is het geluid van bier dat gebrouwen wordt, Jos Oosterdorp. Ja, het zijn de machines die erachter zitten. De pompen die gebruikt worden. Er zit natuurlijk nog wel wat mechanica en werktuigbouwkunde achter het brouwproces. Kunt u zien waar hij nu mee bezig is? Hij staat bij een grote koperkleurige ketel. Ja, het vak van brouwen, dat is 80% is schoonmaken. Maar bij de brouwen heb je ook nog het proces dat op een gegeven moment is net zoals koffie zetten. Dan heb je in koffietermen de koffieprut, maar dan hou je de borstel over. En die wordt dan uit de ketel gehaald. En daar is hij nu... Eigenlijk is hij gewoon aan het schoonmaken. Het is echt een heel mooi vak, maar je moet wel... van schoonmaken en echt goed schoonmaken houden. Want als je niet goed schoonmaakt, heb je een risico op infecties. Niet met de Franse slag. Nee, dat gaat niet goed. Het gaat, misschien is Frankrijk daarom geen bierland. Daar hebben ze wijn bedacht. Ga je gewoon met je zweetvoeten in een ton met druiven staan, ja. Stel je voor, er mag helemaal niet meer op social media worden geadverteerd. Wat zou dat dan betekenen voor de kleinere brouwers? Ergst is dat er waarschijnlijk dan een wetgeving gaat komen. En wetgeving, dat kan best wel eens desastreus uitpakken. Dat je gewoon niks meer mag. Dan moet je al bijna met je autootje met reclame aan de buitenkant. Of, ik bedoel, je kunt wel, er is altijd wat creatiefs te verzinnen. Maar echt flyeren dan, dat niveau. Dan ga je weer een beetje terug naar het gebruik van, ja, inderdaad wat je zelf aangeeft, flyers. Maar alcohol brengt nou eenmaal problemen met zich mee. Expertisecentrum Trimbos is negatief. 1,5 miljoen Nederlanders hebben problemen met alcohol. En de afname van het gebruik onder jongeren is gestopt, zegt onderzoeker Carmen Voogd. Drinken van alcohol wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin we ons bevinden. En daarbij geldt, hoe ruimer en hoe zichtbaarder en laagdrempeliger alcohol verkrijgbaar is, hoe meer schade. En dan hebben we het niet alleen maar over gezondheidsschade voor de drinker zelf, maar dan hebben we het ook over schade aan anderen. En dan kun je denken bijvoorbeeld aan verkeersongevallen of verschillende soorten geweld, zoals huiselijk geweld. En reclame speelt een grote rol in het alcoholgebruik. Zo weten wij uit onderzoek dat er een causale relatie is tussen het zien van alcoholreclame en alcoholgebruik. Dus jongeren en jongvolwassenen die nog geen alcohol drinken, maar wel alcoholreclame zien, die hebben een grotere kans om te beginnen met het drinken van alcohol. En degenen die al drinken, die gaan juist meer drinken door het zien van alcoholreclame. Nee, maar laten we zo vanuit gaan dat wat Trimbos daar zegt, dat zou kloppen. Maar dan zou je geen reclame mogen maken, maar dan zou je dus eigenlijk alles moeten stoppen. En dan ga je een hele industrie die al 8000 jaar bestaat, die ga je dan compleet de kop indrukken. Terwijl we ook wel hebben aangetoond dat we weten best wel hoe je op een verantwoorde manier met alcohol om kunnen gaan. Maar is dat zo? Want de kosten van alcoholgebruik voor de Nederlandse maatschappij worden ergens tussen de 2,5 en 4 miljard geraamd. Juist, door middel van social media jeugd heel duidelijk kenbaar maakt, of anderen, wat zijn de risico's van het drinken van alcohol? En die willen wij ook gewoon dat iedereen die kent. Wij zeggen ook heel vaak, het gaat niet om het gieten, het gaat om het genieten. Dus het is, ja... Maar ook wel een beetje om het gieten, want anders verkopen jullie niet genoeg om te kunnen blijven bestaan. Jawel, je moet inderdaad wel een bepaalde bestaanszekerheid hebben om natuurlijk een bepaalde hoeveelheid bier te kopen. Maar dat kan best op een hele verantwoorde manier. Maar dat is dus lastig, hè? Want nogmaals, 8000 jaar al bier. En na 8000 jaar hebben wij nu dit gesprek. Ja, dus we kunnen ook kijken naar wat zijn de leuke aspecten van het drinken met elkaar van een glas bier. De verbinding die dat brengt. Op dit moment wordt alcoholreclame in Nederland grotendeels gereguleerd door de industrie zelf. Bijvoorbeeld voor 9 uur 's avonds mag er niets op tv en radio worden uitgezonden. In Noorwegen is er wel een algeheel verbod op alcoholreclame. Walter, een van de eigenaren van Rock City Brouwerij, vindt dat maar niks. We zijn in Noorwegen geweest en daar heb je het overal. Maar dat is wel echt saai en anders. Geen bier in het voetbalstadion, geen reclameuitingen, geen shirts met logo's erop. Dat is absoluut niet gezellig ook. Maar kijk dan met ledenogen naar de ontwikkelingen in Nederland, dat het zo gaat worden als in Noorwegen? Nou, ik hoop niet dat dat zo wordt als daar. Ze maken de ondernemer ook niet makkelijker, denk ik. Het is al niet makkelijk met accijns, et cetera. Als dit er nou ook nog bovenop komt, is het wel een domper, denk ik. In zijn totaliteit, ja, wordt het wel erg zwaar. Nou, een motie om het algeheel verbod op alcoholreclame heeft het zojuist niet gehaald. Maar eentje die beperkingen wil met het oog op de jeugd en de probleemdrinkers wel. Een verslag was dat vanuit Amersfoort van Laura Kors. En zo meteen hebben we het over het enorme personeelstekort in de zorg en hoe je daar onder meer als gemeente mee om moet gaan. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van de Putten. In Amsterdam komt voorlopig geen experiment met legaal gekweekte wiet in coffeeshops. De wetwijziging die dat mogelijk moest maken is door de Tweede Kamer weggestemd. Het experiment dat nu al loopt in een aantal steden kan wel doorgaan. Kamervoorzitter Bosma doet aangifte tegen pro-Palestina-betogers. Die verstoorden vanmiddag het vragenuurtje en riepen leuzen in de ontvangsthal. Een week geleden verstoorden betogers in de Kamer de herdenking van Dries van Acht. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen twee hoge Russische commandanten. Ze worden verdacht van oorlogsmisdaden. De twee zouden verantwoordelijk zijn voor raketaanvallen op burgerdoelen in Oekraïne. En het RIVM waarschuwt voor het gebruik van bepaalde voedingssupplementen. Het gaat om kruiden die volgens het RIVM schadelijk zijn voor de gezondheid. Een van die kruiden, Tabernante iboga, kan dodelijk zijn. Jan, dankjewel. Roosmarijn, het weer. Het is vandaag een beetje een druilerige dag. Er ligt een band met bewolking en ook neerslag eigenlijk vrijwel stil boven ons land. En daardoor regent het op sommige plekken al langere tijd door. En vanavond en komende nacht blijft die band met wolken en regen boven ons land liggen. Het schuift wel wat naar het noorden toe. Vanuit het zuiden komen er dan wat opklaringen dichterbij. En in die opklaringen kan er dan ook mist ontstaan. Voornamelijk dus in de zuidelijke helft van het land. Daar temperaturen rond het vriespunt. Onder die bewolking in het noorden is het een graad of 4. Morgen overdag winnen die opklaringen vanuit het zuiden terrein. Gaat de bewolking steeds meer openbreken. Vooral in de middag is dat het geval. Maar in het uiterste noordoosten kan dat wel heel erg lang duren. Daar is het zo'n 10 graden, in het zuiden zo'n 11 graden. En de dagen daarna steeds meer zonneschijn. Vooral vrijdag lijkt echt een zonovergoten dag te worden. Echt lenteachtig weer kunnen we dat wel noemen. Met temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. En het blijft dan ook droog. Nou, dankjewel. Ja, en dat druilerige weer op de weg nu. Hoe vertaalt zich dat in de files, Bianca? Ja, het is zoals gebruikelijk op de dinsdag behoorlijk druk. Er staat bijna 600 kilometer file in totaal. En een ongeluk op de A27 veroorzaakt ook heel veel problemen. Want op de A27 ter hoogte van Gorkum is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld in de middenberm. In beide richtingen heb je daar heel veel last van. Van Breda naar Gorkum sta je vast tussen Hank en knooppunt Gorkum. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook, maar dat kost je wel 50 minuten extra. Omrijden kan ook, niet filevrij, maar het kan via de A59 en A2 via Den Bosch. Van Utrecht naar het zuiden sta je ook vast, want daar is de weg helemaal dicht bij knooppunt Gorkum. Omrijden kan via de A2 en de A15. Op de N15 staat ook nog een flinke file van de Maasvlakte naar Rotterdam door de nasleep van een ongeluk bij Spijkenisse. De weg is wel vrij, maar de vertraging is nog iets meer dan een uur. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Over 9 jaar bijna 200.000 mensen tekort. Het zal je als sector maar boven het hoofd hangen. En dan ook nog zo'n essentiële sector als de zorg. Het personeelstekort loopt met de dag op. Gemeenten die spelen daar nu al op in. Tilburg bijvoorbeeld. Marcelle Hendricks is daar wethouder gezondheid en zorg. Mevrouw Hendricks, goedemiddag. Goedemiddag. Dan zag ik laatst de brief van minister Helder van december was die over het verwachte personeelstekort in de toekomst. Het allemaal grafieken die heel scherp rechts omhoog gaan. Veel meer ouderen, veel minder arbeidskrachten. Het zag er gewoon angstaanjagend uit. Ja, nou, dat is het ook. Als je ervan uitgaat dat we alles hetzelfde willen houden. En deze grafieken laten zien dat dat absoluut onmogelijk is. Dus we moeten anders met zorg omgaan. En dat betekent ook dat wij als gemeentes het anders moeten organiseren. Ja, want anders dan wordt dat doemscenario van die 190.000 mensen tekort, dat wordt dan werkelijkheid. Dit zijn landelijke cijfers. Tekorten die zijn natuurlijk bij u in de regio ook aan de hand. Ja, ik woon en werk in een regio waar van ongeveer 450.000 mensen. Dat is de regio Hart van Brabant. We hebben zo ruim 35.000 mensen die in de zorg- en welzijnssector werken. En op dit moment zie je al dat er een personeelstekort is van om en nabij de 1700 mensen. En als je dat dan doorvertaalt naar 2032, ja, dan zie je dat bijna 4000 mensen zijn. Dat is dus 10% van de mensen die het tekort komt. En het is niet alleen een ver weg show, maar het is ook eigenlijk nu al. Hè. We hebben een aantal partners, zorgpartners in de regio, waar de komende 5 jaar ongeveer 30% van hun mensen met pensioen gaat. En we weten dat het ontzettend lastig is om nieuwe jonge mensen te vinden. Ja. Want hebt u dat al een beetje opgegeven, dat je moet proberen om die tekorten in de toekomst om die aan te vullen? Moet je nu zeggen van, nou, er zijn nu eenmaal te weinig mensen en daar moeten we dan nu maar op gaan handelen? In plaats van steeds maar weer pogingen te doen om mensen naar je toe te trekken. Maar ja, die komen er toch niet blijkbaar. Ja. Nee, maar ik denk dat we wel allebei moeten doen. Ik voel wel een verplichting en een verantwoordelijkheid om samen met die partners eigenlijk te laten zien dat, zeker naar jonge mensen, dat werken in die sector waar je ook echt toegevoegde waarde hebt, waar je iets kunt betekenen voor andere mensen, dat gewoon een hele mooie plek is. Dus dat wil ik graag blijven uitstralen. Sterker nog, ik denk dat we daar ook gezamenlijk een campagne in gaan voeren. Dat doen we bijvoorbeeld ook al in de jeugdbescherming gezamenlijk met partners. En dat moet eigenlijk ook in de zorg gebeuren, want uiteindelijk wil je wel voor die mensen die echt zorg nodig hebben, ook in de toekomst, wil je professionals klaar hebben staan. Dus dat moeten we wel blijven doen. Alleen, we moeten ook iets anders doen. We moeten ook onze inwoners bewust maken van dat het echt gaat veranderen. En dat betekent dat het fijne en het goede nieuws is dat we op dit moment vooral inzetten op dat je lang, veel thuis ook, dus langer thuis wonen, zorg op een andere manier zult krijgen. Maar dat dat ook iets vraagt van onze inwoners zelf. Ja, het wordt allemaal anders. Dat wordt waarschijnlijk anders. U zegt anders, maar het wordt minder. Is er ook niet, moet de zorg ook niet op een andere manier ingedeeld worden? Want de zorgprofessionals klagen al jarenlang over de regeldruk bijvoorbeeld. Want ze zijn 1 dag in de week bezig met administratie. Ja, nou, ik denk dat dat op zich een heel terecht signaal is. En ik denk dat we met z'n allen altijd de verantwoordelijkheid hebben om die regeldruk zo laag mogelijk te laten. We hebben snel de neiging om monitoren, evaluaties en van alles op te vragen. Maar we realiseren ons vaak niet wat we dan doen met die regeldruk. Dit geldt overigens ook voor de politiek. Dus ik denk dat we daar voorzichtig in moeten zijn. Maar ik denk dat als je het zorgtekort echt aan wil pakken, dan moet je het niet alleen over die zorg hebben, maar dan moeten we het over gezondheid hebben en preventie. En misschien ook verwachtingsmanagement. Want als u zegt, ja, we moeten de ouderen en de aanstaande ouderen zich ervan bewust laten zijn dat er wel het een en ander gaat veranderen, dat er het een en ander minder wordt. Dus dat is ook wat je moet doen. Er is gewoon minder zorg, daar zul je het mee moeten doen. Ja, en we moeten het dus op een andere manier doen. Dus ouder worden, dat ziet er niet hetzelfde uit naar de toekomst. Dat betekent dat je sowieso langer thuis zal blijven wonen en dat we dus op een andere manier onze gemeenschappen inrichten, waardoor je als het nodig is wel zorg kunt krijgen, maar gewoon vanuit je eigen huis. Nou, digitalisering is daar natuurlijk een onderdeel van. Dat is voor velen best nog wel een ver van een bedshow en ook wel eng misschien. Hè? Want mensen denken gelijk, moet ik alles via een apparaatje of zo doen? Terwijl in de praktijk blijkt dat dat eigenlijk voor heel veel mensen een hele prettige en goede oplossing is. Want je kunt gewoon je leven blijven leiden en ondertussen krijg je een behandeling op afstand. Iets anders is dat je het netwerk om je heen een veel grotere rol zal moeten gaan spelen. Dat kan je eigen familie zijn. Maar dat zijn wellicht ook je buren en de gemeenschap waar je woont. Ja, daar zul je meer een beroep op moeten doen. Maar u had het ook over preventie. Hoe doet u dat in Tilburg bijvoorbeeld? Om mensen langer gezond te houden, zodat ze langer voor zichzelf kunnen zorgen? Ja, dus ik denk dat we. Als het goede nieuws is dat onze ouderen over het algemeen gezonder zijn dan vroeger. En dat wil je eigenlijk zo lang mogelijk houden. Dus dat betekent dat als je kijkt naar wat daarvoor nodig is, dan gaat het om in beweging blijven, actief, betrokken blijven. Dat vraagt ook iets van ons. Hè? Dus hoe betrekken wij onze ouderen bij alles wat we doen? Misschien hier en daar in bepaalde groepen die ook gewoon door kunnen blijven werken of opnieuw een nieuwe carrière starten na hun pensioen. Dus dat zijn in ieder geval allemaal thema's die bij ons een rol spelen. We hebben een heel programma, dat heet bij ons Geen Goud, Gelukkig en Gezond Oud. Waarin we eigenlijk dit soort zaken langs laten komen. Maar in feite zijn dat manieren om dus dat arbeids, het tekort aan mensen in de zorg, om dat het hoofd te bieden en te zorgen dat mensen toch nog, ja, uiteindelijk als het echt nodig is, hulp kunnen krijgen. Want daar zijn mensen natuurlijk af en toe best wel een beetje bang voor. Ik dank u wel, Marcelle Hendricks, wethouder in Tilburg. Vanavond gaat het op televisie in Eén Vandaag ook over initiatieven om het arbeidstekort in de zorg te tackelen. Dat is 6:15, NPO 1. Feit of fictie? Tot in lengte van jaren, Lammert, gaan wij last krijgen van werkzaamheden aan het spoor. Ja, dat wordt weer lekker veel klagen over de treinen. ProRail maakte dat inderdaad bekend, want door al het onderhoud en het gebrek aan monteurs moeten veel werkzaamheden overdag uitgevoerd worden. Al het treinverkeer van en naar Amersfoort bijvoorbeeld wordt deze zomer daarom voor 3 weken compleet geschrapt. Tijdens de weken eromheen rijden er dan gedeeltelijk treinen. En in het radioprogramma The Daily Move van BNR zei Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft, het volgende. Met je even 3 weken met een collega meerijden, maar daarna weer gewoon terug. Als dat maanden duurt, dan koop je een autootje. Ja, 3 weken met je collega een auto, dat gaat nog wel. Maar maanden onderhoud aan het spoor, dat drijft treinreizigers dus de weg op. Ja, gaan we dan echt allemaal massaal auto's kopen? Nou, dat hebben we uitgezocht. Eerst maar eens even kijken naar een vorige periode waar reizen met het OV voor nogal wat uitdagingen zorgde. De coronaperiode. Daarvoor belden we met Stijn Oosterhof van de BOVAG. Ja, wat je dus zag is dat de capaciteit van het OV in 2020 rond week 10 ongeveer enorm afnam. En op dat moment daalde de autoverkoop ook nog een beetje, omdat er veel onzekerheid heerst in de markt. Maar je ziet vooral in de zomer, dus in het tweede en derde kwartaal, dat er toen een explosieve groei te zien was in de verkoop van occasions, dus gebruikte auto's. Na een maand of 4 zag je dus echt verandering. Was dat een flinke groei? Ja, het ging echt om records, vertelt Oosterhof. Maar wat je ziet is dat een heel groot gedeelte van die mensen hun auto wel heeft behouden. In totaal zijn er in die periode, dus over 2020, 2021, jaarlijks zo'n 60.000 auto's extra verkocht. Dus dat is een stijging van ongeveer 2,8-2,9%. Dat waren destijds wel flinke records. En een groot aantal van die auto's rijden nog steeds rond. Ja, Oosterhof kan niet exact zeggen hoeveel corona-occasions er nog rondrijden. Maar omdat de cijfers van het openbaar vervoer nog steeds lager zijn dan voor corona, dan kunnen dat er best nog wel wat zijn. Nou, die werkzaamheden in Amersfoort die duren dus 3 weken. Maar de problemen op het spoor die houden langer aan in totaal. Wanneer zouden dan weer een toename kunnen zien in het aantal autoverkopen? Nou, volgens gedragspsycholoog Luc Bos, die gespecialiseerd is in mobiliteit, kun je daar geen kruisje voor op de agenda zetten. Het is heel lastig om te zeggen, om te pinpointen, zo lang duurt het. Een soort vuistregel die soms wordt gezegd, het duurt 3 maanden voordat mensen een nieuwe gewoonte aanleren. Maar dat is ontzettend afhankelijk van de sterkte van een gewoonte, het type gedrag waar het over gaat. Als jij bijvoorbeeld, als het om reisbeweging gaat, elke dag de trein neemt, dan kan het inderdaad maanden duren voordat mensen echt een nieuwe keuze maken. Maar er is niet een getal te zeggen, zo lang duurt het voordat je gedrag verandert als er een externe live event plaatsvindt. Hangt het ook af van de reden of de motivatie waarom mensen in eerste instantie de trein nemen? Ja, dat is zeker een grote factor, zegt gedragsexpert Lisa Luzink. Ja, reisgedrag is vaak toch echt wel een hele praktische overweging. Je moet van A naar B en dat moet in een bepaald tijd, het moet op een bepaald moment. Dus we zeggen wel eens, gemak iets motivation for breakfast. Het gaat over hoe makkelijk is het? Hoe goed kun je het met je kinderen naar school brengen, met je boodschappen doen? Hoe kun je het praktisch organiseren? En wat kost het je? Ja, maar de vraag, als onderhoud aan het spoor maanden duurt, dan kopen mensen een autootje. Is dat dan feit of fictie? Ja, we hebben het voorgelegd aan gedragspsycholoog Bos. Ogenschijnlijk simpele vraag, die eigenlijk heel erg complex is. Afhankelijk van hoe lang de reis is en met welke drijfveren mensen de trein pakken. Simpelweg, het vergroot de kans, ja. Voor iedereen is de kans misschien iets groter dat ze aan een auto denken. Maar je kan je voorstellen dat er een groot verschil tussen zit. Dus mensen die vanuit duurzaamheidsmotieven de trein pakken, die zullen waarschijnlijk minder snel hierdoor veranderen, want die willen aan hun waarde vasthouden. Mensen die vanuit comfort de trein pakken, zo is vooral de kans misschien groter. Omdat de drijfveer waarom ze reizen in eerste instantie deden via de trein, die komt te vervallen. Ja, er is dus zeker een verband. Het kopen van een auto geeft geen garantie op niet meer met het OV-reizen. Maar goed, het ging dus over het kopen van een auto. Er zitten wat nuances aan, maar over het algemeen kun je stellen feit. Oké. Nou, eens even kijken naar de auto's die nu in de file staan. Bianca. Het zijn er behoorlijk wat. Er staat ruim 600 kilometer file. Vooral op de A27 zijn veel problemen door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat gebeurde eerder vanmiddag. In beide richtingen sta je daardoor helemaal vast. Van Breda naar Gorkum ga je wel via de vluchtstrook langs dat ongeluk bij knooppunt Gorkum, maar de vertraging is ruim een uur. Omrijden kan via Den Bosch over de A59 en de A2. De andere kant op is de weg helemaal dicht, dus moet je omrijden en dat kan via de A2 en de A15. This ain't Texas. Kill Lexus and throw your keys up. Bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado in my city. In the basement, that shit ain't pretty. Rugged whiskey, we surviving. A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh. One step to the right, we headed to the dive bar. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Hoops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em. Mark Rutte heeft openlijk de steun van president Biden, van de VS, van het Verenigd Koninkrijk, van Duitsland, van Engeland. Dat hij de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt, dat is zeer waarschijnlijk. En daarmee, Lammert, zou hij de vierde Nederlander worden op die plek. Ja, begin deze eeuw was het natuurlijk Jaap Doop Scheffer, die het nu nog regelmatig voor zich laat horen als oud-secretaris-generaal. Iconisch was natuurlijk Jozef Luns. Die was maar liefst 13 jaar de baas van de NAVO, van 1971 tot 1984. En begin jaren 60 was het Dirk Upco Sticker. Now let me just say a few words to comment on the session which now lies behind us. I would like to stress that NATO is not a supranational body. NATO is celebrating its 60th anniversary in the heart of Europe, which gives me great pleasure as an Atlanticist, indeed, Chairman, President, but also as somebody with a very strong European vocation. Ja, en onlangs meldde zich dus onze eigen demissionair minister-president. En verder ben ik deze zomer gaan nadenken met de crisis nu in Oekraïne. Zou ik niet eerst nog een paar jaar toch iets internationaals moeten doen? Ah, kijk, en daar komt een ervaring die daarvoor inzetten. Maar heel eerlijk, er zijn maar een paar plekken. Nou ja, en een van die plekken is dus bij de NAVO. Ron Vreese van Den Haag FM, die kreeg het er uiteindelijk uit. Defensiespecialist Dick Sandé van het instituut Klingendaal. Goedemiddag, meneer Sandé. Goedemiddag. Hoe belangrijk is het nou voor de NAVO wie of wat voor persoon de secretaris-generaal is? Nou, het is best belangrijk, want de secretaris-generaal speelt natuurlijk toch wel een hele centrale rol. Hij heeft weliswaar weinig bevoegdheden, maar hij is wel de persoon die alle lidstaten aan elkaar moet zien te binden. Nou, in een alliantie, straks als Zweden erbij is met 32 lidstaten, is er altijd wel iets aan de hand. Zijn ze altijd wel over een bepaald thema niet eens. En dan speelt natuurlijk de secretaris-generaal, ook als voorzitter van de Raad, die speelt de centrale rol om alle landen toch op één lijn te brengen. Ja. En als ik u dan mag vragen, de NAVO, waar staat die op dit moment? Wat is de toestand van de NAVO nu? Ik zou zeggen, in een hele belangrijke overgangsperiode van een alliantie die zich hele lange tijd heeft beziggehouden met zaken buiten Europa. Denk aan Afghanistan, grootste NAVO-operatie ooit buiten Europa. Naar een organisatie die weer zijn oude primaire taak, namelijk de verdediging van Europa, afschrikking en verdediging van Europa, weer bovenaan de lijst heeft staan. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met het gedrag van Rusland na de annexatie van de Krim en zeker na de inval in Oekraïne. Maar het is overgang, omdat dus de hele organisatie en met name de lidstaten, want die moeten de capaciteiten leveren, zich helemaal moeten aanpassen aan die veranderde omstandigheden. Nou, dat is ook de grote uitdaging waarvoor, als Rutte secretaris-generaal wordt, zal komen te staan. Om die koers die al ingezet is door te zetten. Dat gaat veel geld kosten, maar gaat ook heel veel andere inspanningen gaat dat vereisen. En de lidstaten dus in dat proces goed bijeen te houden. Ja, dat zal Mark Rutte dan dus mogelijk moeten doen. Joyce Boverhuis is hier van het Eén Vandaag Opiniepanel. Joyce, vinden leden van het panel Rutte daar een geschikte kandidaat voor? Ja, toch wel. Ja, de meeste, ruim de helft, ziet het hem wel doen. En dat zijn niet alleen zijn fans van de VVD, de VVD-kiezers, maar ook veel linkse kiezers. Ze zien in Rutte een handige dealmaker met een groot netwerk, improvisatievermogen, allemaal belangrijk voor de functie, zoals meneer Sandé hem ook beschrijft. Maar er zijn ook wel twijfels bij een derde. Sommigen vinden Rutte als mens gewoon onbetrouwbaar. De term leugenaar kom ik veel tegen. Oh. Nou goed, je weet vanuit welke hoek dat komt. Maar sommigen hopen ook op iemand met meer militaire ervaring. Ja, kan dat helpen, meneer Sandé, militaire ervaring? Of gaat het meer om veel praten, veel diplomatiek overleg, dat soort zaken? Ja, NAVO wordt altijd een militair bondgenootschap genoemd. Dat is op zich wel juist, maar het is een politiek militair bondgenootschap. We moeten niet vergeten dat er ook in de NAVO niks besloten wordt zonder dat er diplomatiek, politiek een besluit worden genomen. En dat vindt plaats in de Raad, niet in de militaire koker van de NAVO. En die Raad zit de secretaris-generaal voor. En dan moet je dus als een hele belangrijke karaktereigenschap moet je landen aan elkaar kunnen smeden. Dat wordt ook al genoemd het oliemannetje die de Raad voorzit. Als de machine gaat stokken en als hij dreigt vast te lopen, moet hij proberen hem daar weer olie in te brengen en te zorgen dat hij weer goed gaat lopen. Ja, ik denk dat Rutte, die zoveel jaren erin geslaagd is om allerlei verschillende partijen bij elkaar te houden in allerlei verschillende coalities in Nederland, dat ook internationaal als compromismaker wel heel goed zal kunnen. Nou, maar Rutte heeft ook flink bezuinigd, tenminste het kabinet onder zijn leiding, flink bezuinigd op defensie. Maar al jaren die 2%-norm niet. Ja, staat Nederland er dan wel goed op? Dat is volkomen juist, maar datzelfde geldt natuurlijk voor bijna alle NAVO-lidstaten, althans in Europa, in dezelfde periode. En dat had te maken met de jaren van bezuiniging vanwege de grote internationale financiële crisis. Andere prioriteiten en er moest fors bezuinigd worden. Nederland heeft die omslag al een aantal jaren geleden gemaakt. En onder het laatste kabinet, Rutte nu demissionair, is er heel zwaar bijgeplust. Dus wat dat betreft zit Nederland nu toch wel in het goede vaarwater. Verwachting is dat 4 april, als het 75-jarig bestaan van de NAVO wordt gevierd in Washington, dat dan de benoeming van Rutte bekendgemaakt wordt. In oktober zou die dan beginnen. Joyce, de leden van het panel vinden dat hij meteen na de bekendmaking al moet opstappen. Ja, dat klopt. Ja, als Rutte komende maand inderdaad benoemd wordt als chef van de NAVO, denkt ruim de helft dat hij dan het beste ook meteen zijn premierschap maar kan neerleggen. 4 op de 10 hopen juist dat hij nog even blijft tot er een nieuw kabinet is, of dan tot oktober, tot hij echt aan de slag moet bij de NAVO. Omdat dat toch beter zou zijn voor de stabiliteit, denken ze. Maar ja, dat de grootste groep toch wil dat hij meteen vertrekt, dat komt omdat ze de indruk hebben dat Rutte nu toch al veel meer in het buitenland bezig is dan met Nederland. En dan zou het voor de komende tijd toch beter zijn om een toegewijde premier te hebben, vindt men. En vooral ook om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zou het toch beter zijn om meteen te stoppen, vindt ze. Had hij überhaupt wel nu moeten hengelen naar die baan bij de NAVO, zolang we geen nieuw kabinet hebben? Nou ja, daar leven wel dubbele gevoelens over, inderdaad. Veruit de meesten snappen echt wel dat hij gaat voor zo'n eervolle en belangrijke baan. Want ja, je weet ook niet hoe lang de formatie nog duurt. Maar ja, toch ook een best flinke groep. 1 op de 4, een kwart, vindt dat hij sowieso moet blijven als demissionair premier tot er een nieuw kabinet is. Ook als dat betekent dat hij dan niet naar de NAVO kan gaan. Ja, het is wel de baan waar hij voor getekend heeft, hè, dat premierschap. En iemand zegt ook, ja, hij moet Nederland uit de problemen helpen waar hij zelf mede voor verantwoordelijk is. Ja, meneer Sandé, hoe druk heeft de secretaris-generaal van de NAVO het eigenlijk? Nou, dat is absoluut een fulltime baan. Want wij zien natuurlijk vooral de secretaris-generaal op ons beeldscherm verschijnen wanneer er ministers zijn of staatshoofden en regeringsleiders bijeenkomen. Maar je moet niet vergeten, die NAVO-raad die hij voorzit, die vergadert meerdere malen per week, vaak op het niveau van de ambassadeurs, de permanente vertegenwoordigers. En daarnaast heeft de secretaris-generaal natuurlijk vooral in zijn functie om naar buiten te treden namens alle lidstaten ook een heel druk schema van optredens all over the world. Dus dat is echt een hele volle agenda. Ja, hij heeft het nu ook al druk mee, hè? Lijkt het. Hij duikt overal op natuurlijk. Maar dat is wel de indruk die veel paneleden hebben. Ja, precies. Wie zou moeten opvolgen? Want we horen ook van meneer Sandé van, ja, je kunt niet dubbel doen. Niet te combineren na 1 oktober. Nee. Nou ja, er gaan wel behoorlijk wat namen rond, hè? En die hebben we voorgelegd. Dylan Jessugus bijvoorbeeld. Ze volgde Rutte op als leider van de VVD. Maar voor het tijdelijk premierschap vindt slechts een derde haar acceptabel. Ja, ook natuurlijk omdat ze mede onderhandelt over een volgend kabinet. Friese premiers, ja, ze zouden logisch zijn, maar ook niet heel populair. Carole Schouten nog het meest met 35%. Ja, meest acceptabel van de opties die we hebben voorgelegd met 49% is iemand van buiten het kabinet. Johan Remkes. Nee. Ah, oliemannetjes gesproken. Ja, kijk, het is een ervaren politicus. Oud-informateur. Heeft natuurlijk in een lastige formatie laten zien dat hij echt wel een klusje kan klaren. Dus ja, hij wordt het meest acceptabel gezien. Oké. Okay. Meneer Sandé, in oktober gaat de benoeming echt in bij de NAVO. In november zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hoe gaat Mark Rutte dan voorkomen dat de Verenigde Staten onder Donald Trump uit de NAVO stappen? Nou ja, voorkomen zal hij dat niet kunnen. Maar nogmaals, de secretaris-generaal heeft niet echt macht en bevoegdheden. Maar het zal dan zijn taak zijn, stel dat dat zou gebeuren en Trump komt terug in het Witte Huis, om denk ik zo snel mogelijk daarheen te gaan. Hij heeft een bepaalde relatie al met, in het kader van zijn premierschap opgebouwd met Trump, die een beetje werkzaam lijkt. Tussen vriendschappelijkheid en toch ook kritiek uitoefenen. Dus hij zal zo snel mogelijk zal hij naar Washington moeten om te verzekeren dat Trump op een of andere manier toch de NAVO blijft steunen. Natuurlijk zal Trump zijn eis hoog houden, hè, dat alle NAVO-landen aan hun financiële verplichtingen moeten voldoen. Maar goed, daar is ook best een goed verhaal over te vertellen. Nou ja, worden hoe dan ook interessante tijden met Trump, met Oekraïne, met Rusland. Dank u wel, Dick Sandé. Dank je wel ook, Joyce Bovenhuis. Vanavond is het ook te zien in onze tv-uitzending 6:15, NPO 1. Lammert, wat heb jij nu nog? Nou, ik heb dit. Even kijken hoor of je het herkent. Het is een stukje jeugdsentiment voor heel veel mensen. Heel Nederland was verknocht aan deze serie in de jaren 90. David Hasselhoff speelde erin mee. Natuurlijk Pamela Anderson, weet je het al. De Baywatch, absoluut. De Strandwachtserie komt terug. Fox heeft dat vandaag bevestigd. De originele makers zullen een nieuw seizoen maken. En ze sluiten zelfs niet uit dat de sterren van toen ook weer hun opwachting zullen maken. Het is te hopen dat die iconische rode zwembroeken en badpakken na 30 jaar nog steeds passen. Ik ben heel erg benieuwd. Goed, dankjewel. Dit was het voor vandaag. Zometeen zijn we er dus op televisie op NPO 1 vanaf 6:15. Online zijn we op 1vandaag.nl. En hier zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. 41.000 vrouwen in Nederland zijn besneden. En ruim 4200 Nederlandse meisjes lopen het risico om besneden te worden. Ik was 6. Op 6 besef je al wat er gebeurd is, maar er wordt niet over gepraat. Deze hele week in 5 dagen. Persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals over de impact van meisjesbesnijdenis, de mogelijkheden om het te voorkomen en om gedane schade eventueel te kunnen herstellen. In één keer word je in de kamer gebracht.